سبا برام سر زار هر دل مرا بینی بروی لطف بگویمش بروی لطف بگویش که جان نگه دارم اما چو گفتمش که دلم را نگاه دار بگو ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارم گفتمش که دلم را نگاه دار بگو ز دست بنده چه خیزد ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد Przed tygodniem w dużej mierze nasze spotkanie w Radiu Teheran spędziliśmy za granicą. Dwa tygodnie temu, jeśli pamięć mnie nie myli, przeważały w znacznej mierze nowości. Dziś będziemy z powrotem przede wszystkim, a wręcz wyłącznie w Iranie, a nowości to z całą pewnością nie to, co będzie nas zajmować najbardziej. Jeśli nie liczyć jednego nagrania, które powstało przed kilkoma dniami, to zdaje się, że najnowsza płyta, z którą się spotkamy dziś, pochodzi z roku ubiegłego. Za nami Said Halaj, wokalista, no raczej który nie zrobił większej kariery, ale jego śpiew był niezwykle uduchowiony i to nie był człowiek stworzony do robienia jakichś zawrotnych karier. Nagrał 5 płyt od połowy lat 90. To jego drugi album, Rozwaj Eszk, gdzie kompozytorem utworów, które na tę płytę trafiły, jest Hossein Parnia, santurzysta, z którego właśnie najnowszą płytą nagraną po wielu latach spotkamy się już po raz drugi. Dziś to będzie to najnowsze, prawie najnowsze wydawnictwo. Natomiast na tarze tak pięknie akompaniował Saidowi Halajowi sam mistrz Jalil Shahnaz. Za chwilę usłyszymy jeszcze jedno nagranie z tej płyty. To, co bardzo przyciąga mnie do tego nieoczywistego głosu Saida Halaja, to fakt, że potrafi uciec z nim w bardzo niebezpieczne regiony, jak za chwilę będziemy mogli się przekonać, ale mając wszystko doskonale pod kontrolą, zaraz wróci tam, gdzie trzeba. Dziś w nocy znów rozdzierasz moje serce. Na instrumencie mojej pamięci grasz. Jak wiosna rośniesz w moim sercu, sadzisz kwiat w smutnym sercu. Rzucasz kamień w kierunku serca z połamanego szkła, jak księżyc, który przebiega wąskimi alejkami. Gdy rzucasz kamień w kierunku mojego czarnego domu, moje serce gubi się ponownie. W nocy ogrzewam się twoimi pijanymi oczami, dopóki znów nie rozedrzesz mojego serca. شب با تو چشمه دوباره در دل من چنگ میزنی. Powiedziałem już, co zachwyca mnie w głosie Saida Haladzia, tym bardzo nieoczywistym głosie. To, co zachwyca mnie u Dżalila Szachnaza, poza oczywiście jego fantastyczną grą na tarze, to to, z jaką jasnością umysłu potrafił dobierać wokalistów do muzyki, którą komponował, albo inaczej, jak sam potrafił wybierać właściwe propozycje do współpracy. W momencie, kiedy nagrywał tę płytę, no miał już grubo powyżej 70 lat. Przypomnę, że zmarł w wieku lat 92, 3 lata temu. I cały czas, mimo takiego, no powiedzmy, zaawansowanego wieku, cały czas potrafił wybierać tych właściwych młodych wokalistów. Proszę posłuchać, jak także na początku lat 90., to był rok 1993, akompaniował na debiutanckiej płycie Abdolla Hoseina Mochtawada. Thank you. Thank you. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. خدا تا عهد تو در بستم، jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie Radia Teheran, to muzyczne wybory padają raczej na repertuar tradycyjny, w którym w wokaliście towarzyszy jeden instrument, jak przed chwilą tar, i nie liczymy w tym wypadku dodatkowego akompaniamentu na tonbaku. O ile jednak do tej pory mieliśmy do czynienia faktycznie z dość klasycznym podejściem do tradycji, o tyle teraz przed nami młodzi, nie tracący z pola widzenia tradycji, ale patrzący zdecydowanie w przyszłość. Amir Hossein sam był doktorantem na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdy komponował muzykę i pisał teksty, które trafiły ostatecznie na płytę Sorh Al-Ghawani, czyli żółty, czerwony, purpurowy. To kolory, których nam chyba ostatnio bardzo, ale to bardzo nagle zabrakło. Jak sam mówił, to utwory, przy których śpiewał czasem wykonywał obroty, jak w mistycznym tańcu sufich, a czasem płakał. Tak, tak, irańscy mężczyźni nie wstydzą się łez. Ostatecznie zdecydował się partie wokalne złożyć w rękach równie młodego Ashkana Kamangiriego, w zasadzie to nawet młodszego od siebie o 6 lat. Ashkan Kamangiri to rocznik 1984, a samemu skupić się na rozpisaniu partii na inne instrumenty dla pozostałych muzyków. Tutaj setar usłyszymy naprzemiennie z kamencze. بر آن شکر شکنه قصه گو هزار درود، همان که گفت یکی بود و هیچ چیز نبود. شبی که خواند مرا حدیث خوش در گوش، گذاشت گوهر بازار رو به رکود. شامش رسید مطربش که این چنین زده آتش ز شوق در دل خبر رسید به دل از نگاه باری چشم، به این دیار کسی کرده باز عزم ورود. Thank you. چه دیر آمد و دشوار میهمان امید، چه ساده رخت سفر بست و بازگشت چه زود. آخ حدیث لیلی و مجنون برای غیر مخوان، کجا ز قصه دیوانه بود آقل سود. هزام که در سینه بود یک آهنگ، شنید زهره و شد شهره در سما سرود. Płytę, której fragment za nami, opublikowała wytwórnia Jose Honari w roku 2012. Oj, lubią tej wytwórni stawiać na młodych, ale także nie tracą z pola widzenia tradycji. Tego przykładem jest kolejna płyta, z którą się spotkamy. Spotkamy zresztą już po raz drugi. To płyta Inis Bogzarat, czyli staroperska sentencja oznaczająca to też przeminie. To album, po którym sięgnęliśmy kilka tygodni temu, kierując się sugestiami przy wyborze najlepszej płyty roku 1395, czyli tego, który zdążył się już skończyć w połowie marca, wtedy kiedy przychodziła wiosna, no ale dopiero teraz po jakichś problemach i zaburzeniach irański przemysł, nazwijmy to tak, muzyczny, będzie swoje najważniejsze płyty ubiegłego roku wybierał. Tam wśród płyt z muzyką klasyczną nominowana właśnie ta pierwsza po wielu latach płyta z muzyką autorstwa Hosseina Parni, santurzysty, od którego kompozycji zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie w klubie sympatyków muzyki irańskiej. Śpiewać będzie Fazel Jamshidi, wokalista wcześniej mi zupełnie nieznany. Zacznie od fragmentu z pierwszej księgi Masnaye Mathnavi Moulany, tej księgi, która zaczyna się słynnymi słowami: słuchaj, jak ten flet trzcinowy swą smutną opowieść snuje. Ale to będą już późniejsze słowa o tym, że pragnę cię w dzień i w nocy. A gdy ten wiersz powróci po kilku minutach i przerwie na fragment wiersza Hushanga Ebtehadza, Fazel Jamshidi doda słowami Moulany opowieść o tym, że nie zdejmie głowy z nóg osoby, do której kieruje swoje słowa w dzień i w nocy. O tym, że ten ktoś jest osobą dzierżącą nad nim władzę, a on jest raptem jednym z jej kochanków. Der Havoye Bigarorem Ruzoshe Sarzeku بر نداره روز و شب بهانه از توست ای عشق همه بهانه خاموشم این ترانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. در هوا بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. در میان این قطار روز و شب، در میان این قطار روز و شب، روز و شب. با من است تخت و کام جاودان با من است. تو بهار دل کشی و من چو باغ، شور و شوق صد ترانه با من است. یاد دل شینت امید جان، یاد دل شینت امید جان، هر کجا روم روانه با من است. هر کجا روم روانه با من است. ناز نوش خند صبح اگر تو راست، شور گریه شبانه با من است. شور گریه شبانه با من است. شور گریه شبانه با من است. شور گریه شبانه با من است. To też przeminie. Taki tytuł nosi album Fazela Jamshidiego, który śpiewał, i Hoseina Parni, santurzysty, który muzykę skomponował, a jak było słychać przed chwilą, także mu akompaniował. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Z Warszawy dobiegają niepokojące głosy, że jakiś śnieg zaczyna się pojawiać. No tu jeszcze tak źle nie jest, źle, bo w listopadzie to chyba nie jest jeszcze najlepszy pomysł. Ciekaw jestem, jak odbiór takiego Radia Teheran, gdzie stawiamy większy nacisk ponownie na muzykę klasyczną, gdzie obywamy się raczej bez nowości, raczej bez nawet i tego dawnego popu, ale sięgamy po to, co w muzyce klasycznej najciekawsze i najistotniejsze. Za nami część wyraźna, no, trwająca godzinę już przecież, z głosami, mam wrażenie, że nietuzinkowymi. Pora na fragment z muzyką instrumentalną. Tu także nie szukamy wśród nagrań najnowszych, ba wręcz mam wrażenie, że to album, który kiedyś już w Radiu Teheran się pojawił, to wspólna płyta Keyhana Kalhora i Alego Akbara Moradiego. Keyhan Kalhor oczywiście na Kamęcze pojawia się dziś nieprzypadkowo, otóż w najbliższy piątek będzie obchodził swoje kolejne urodziny, ale tak naprawdę już do końca, jak patrzę na to, co nas jeszcze czeka, zostaniemy w Kurdystanie, bo trudno nie myśleć w ostatnim tygodniu o Kurdach irańskich, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy o Kurdach w ogóle. Efekty i skutki trzęsienia ziemi sprzed tygodnia są oczywiście nadal, no, nawet nie to, że do pominięcia, ale są po prostu wciąż niewyobrażalne tak naprawdę. Jeszcze nie sposób oszacować do końca, co się wydarzyło. Bilans ofiar dawno już przekroczył 500 osób. Natomiast